खुशी छोड़ देगी जमाने की सारी खुशी साथ तेरा कभी भी ना छोड़ेंगे हम हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की।